Book 2 55 55 55 العمل مونكا مونكا ما هي وظيفتك؟ مي a foglalkozása Mi a foglalkozása? وظيفه زوجي طبيب. A férjem foglalkozása orvos. A férjem foglalkozása orvos. انا اشتغل كممرضه حتى منتصف النهار. Én fél napot dolgozom, mint ápolónő. Én fél napot dolgozom, mint ápolónő. قريباً سنتقاعد. Nem sokára kapunk nyugdíjat. Nem sokára kapunk nyugdíjat. لكن الضرائب مرتفعة. De az adók magasak. De az adók magasak. والتأمين الصحي مكلف. És a betegbiztosítás drága. És a betegbiztosítás drága. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Mi akarsz egyszer lenni? Vagy mi szeretnél lenni? Mi akarsz egyszer lenni? Mi szeretnél lenni? أريد أن أصبح مهندسا. Mérnök szeretnék lenni. Mérnök szeretnék lenni. أريد أن أدرس في الجامعة. Az egyetemen akarok tanulni. Az egyetemen akarok tanulni. أنا طالب متدرب. Gyakornok vagyok. Gyakornok vagyok. لا أكسب الكثير. Nem keresek sokat. Nem keresek sokat. أنا أتدرب خارج البلد. Külföldön csinálok egy szakmai gyakorlatot. Külföldön csinálok egy szakmai gyakorlatot. هذا هو رئيسي في العمل. Ő a főnököm. Ő a főnököm. لدي زملاء لطفاء. Kedves kollégáim vannak. Kedves kollégáim vannak. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Délben mindig az üzemi konyhába megyünk. Délben mindig az üzemi konyhába megyünk. أبحث عن وظيفة. Állást keresek. Állást keresek. صار لي عام عاطل عن العمل. Már egy éve munkanélküli vagyok. Már egy éve munkanélküli vagyok. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Ebben az országban túl sok munkanélküli van. Ebben az országban túl sok munkanélküli van. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.